خطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام چاند رات یا عید کے روز کے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا نواں روزہ اور دوسرا جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عاشقان رمضان و معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار مقامات پر مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. اس سے پہلے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ عصر کی نماز کا انتظار کروں گا، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا نماز پڑھنے والا. اور نماز کے انتظار میں، کیونکہ نماز کا انتظار بھی ان چیزوں میں سے جو نماز کے تابع ہیں، لہذا دونوں ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھنے کی بعضوں کی عادت ہوتی ہے، تو اگر اس طرح بیٹھیں گے کہ نماز کے آپ انتظار میں ہیں، ابھی اگر یہ نیت کی ہوئی ہے نماز کے انتظار کی اور اس طرح بیٹھیں گے، یعنی یہ انگلیاں اس طرح ڈالیں گے، تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، ناجائز و گناہ ہو جائے گا. تو یہ تشبیک بولتے ہیں اس کو. تو یہ بھی اور یہ انگلیاں چٹکانا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گا. جب بھی نماز کے انتظار میں بیٹھیں یا وضو کر رہے ہوں یا نماز کے لیے آ رہے ہوں، تو نہ انگلیاں کینچی بنائیں اس کی، نہ یہ اس طرح انگلیاں پھوڑیں کہ یہ ناجائز و گناہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نماز یا طواب عین نماز میں نہیں ہے تو انگلیاں چٹکانا یا کینچی بنانا ضرورت سے ہو تو حرج نہیں، بلا ضرورت مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ، سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. افضل بٹ میرا نام ہے اور دعوت اسلامی کا یہ ترجمان جو مدنی چینل ہے، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب عام کنسپٹ یہ پوری دنیا میں ہے کہ ولگر اشتہارات کے بغیر ٹی وی چینل نہیں چلایا جا سکتا، اور میرا خیال ہے کہ دعوت اسلامی کے اس چینل نے کم از کم پوری دنیا کے بڑے سے لے کر چھوٹے چینل کا یہ دعویٰ غلط ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پروگرام اچھے ہوں، آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہیں، تو خواتین کے بے پردگی کے اشتہارات کے بغیر، ولگریٹی کے بغیر بھی چینل کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور میں دعوت اسلامی کے امیر جناب الیاس قاری صاحب کو اور ان کے تمام متوسلین کو اس پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریاض احمد ہے, کراچی سے تعلق ہے. قبرستان میں بعض قبریں کھلی ہوتی ہیں, کیا ان میں جاگ سکتے ہیں یا نہیں؟ قبر ٹوٹی ہوئی ہو, کھلی ہو, تو اس میں جھانکنا منع ہے. بلکہ جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو بند کر دے, مٹی وغیرہ ڈال دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے پاپا جان سے کہ کیا ہر بیماری کا علاج جو ہے قرآن پاک کی روح سے, لیکن ڈاکٹر یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ بے جو اس کا, تو اس طرح ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے پاپا جان سے کہ کیا ہر بیماری کا علاج جو ہے قرآن پاک کی روح سے, لیکن ڈاکٹر یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ بے جو اس کا, تو اس طرح ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کا میرا سوال یہ ہے پاپا جان سے کہ کیا ہر بیماری کا علاج جو ہے قرآن پاک کی روح سے, لیکن ڈاکٹر یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ بے جو اس کا, تو اس طرح ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں؟ پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ نا ہر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے قرآن پاک میں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج قرآن پاک میں نہیں ہے, تو کیا یہ صحیح کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں, یہ حدیث شریف کے مضامین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے. علاوہ سمجھو کہ موت کے بڑھاپے کا بھی علاج نہیں ہے, بڑھاپے اور موت کے. اب ساری بیماریاں, تو ان میں کینسر بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج اتارا ہے. اب ڈاکٹر لا علاج کہتے ہیں بعض بیماریوں کو, اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے. علاج تو ہے لیکن ڈاکٹر دریافت نہیں کر سکے, یہ کہنا چاہیے. کسی بیماری کو لا علاج کہنے کے بجائے یہ ڈاکٹر صاحبان محتاط جملہ کہیں کہ ابھی تک اس کا ڈاکٹروں کی فیلڈ میں علاج دریافت نہیں ہوا ہے, اس طرح کا محتاط جملہ کہنا چاہیے. لا علاج نہ کہا جائے کہ کوئی بیماری بحکم حدیث لا علاج ہے ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شعر وسائل بخشش میں اگر یاد ہو, حاجی مشتاق کے لیے, وہ مریض لا دوا کہہ کے طبیبوں نے میرے مریضوں نے لا دوا کہہ کے ٹالا ہے, بنا دو ان کا ناکام اندیا یا رسول اللہ. کہ ڈاکٹروں کا اندیا غلط ہے کہ یہ مریض لا علاج ہے. درخواست کی تھی اس بارگاہ رسالت میں, بظاہر بھلے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا چاہیں تو کوئی بیماری لا علاج نہیں ان کے لیے, لیکن جو مرضی ہے مولا. طبیبوں نے مریض لا دوا اللہ میں نے ان کی سوچ، ان کا فیصلہ، ان کے ذہن نے جو طے کیا ہے وہ ناکام بنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ تائی باب الاسلام سے حیدرآباد سے بول رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سرما روزے میں سرما لگانا جائز ہے اور کیا کاجل لگانا بھی جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صابن زینت ہے روزے میں سرما لگانا؟ سرما لگانا تو چونکہ منسوس حدیث شریف میں ہے کہ سرما آنکھوں میں لگا سکتے ہیں، کاجل سرما نہیں ہے، یہ لکوڈ ہوتا ہے، یہ خشک ہوتا ہے بالکل، لیکن جمع ہوا ہوتا ہے. کاجل سے سرمے سے الگ ہی چیز ہے یہ بالکل. مگر منفذ کے ذریعے جائے گا حلق میں؟ جی یہ تو آنکھ سے تو منفذ ہے نا پاپا، یعنی منفذ کے ذریعے جب ہی تو آنکھ میں دوائی ڈالنا منع ہے. سرما تو منسوخ ہے، دوا نہیں ڈال سکتے. تو کاجل اب پتہ نہیں منفذ کے ذریعے اندر جا رہا ہے، یعنی یہاں نیچے نہیں لگاتے کاجل، اندر میں لگاتے. اندر لگاتے ہیں، اندر لگاتے ہیں، جس طرح سرما لگاتے ہیں اسی انداز میں کاجل لگاتے ہیں. سرمے ہی کی فیملی سے تو نہیں کاجل؟ اصل میں واپس مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے غیر قیاسی مسئلہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو غیر قیاسی چیز ہوتی ہے وہ اسی پر بند رہتی ہے، اسی پر اس کا انحصار ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتے. جس پر نفس ہے اس پر قائم رہیں گے. اور اس میں بھی ہمارے علماء کا اختلاف ہے سرمے کے حوالے سے، کیونکہ احادیث اس میں مختلف ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے بھی اجتناب کیا جائے، اگرچہ کہ لگا سکتے ہیں لیکن اجتناب کرنا بہتر ہے. یہ کیا ہوتا ہے اجتناب؟ بچنا بہتر ہے. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے وہ ذرا اور وضاحت کر دوں کہ میں نے بھی منفذ بولا ہے، یہ تو شاید اوپر سے گزر گیا. یہ پانچ علماء بتا رہی نا، باقی عوام منفذ سمجھتے؟ کون کون سمجھتا منفذ؟ سر سر سے گزر گیا منفذ. یہ پیچھے بیٹھے ہمارے شخصیات وہ جانتے ہوں گے، منفذ بولتے ہیں سوراخ، سوراخ کو منفذ بولتے ہیں. اور بہت باریک ترین سوراخ ہوتے ہیں ان کو وہ مشام بولتے ہیں، جیسے کھال میں ہوتے ہیں نا یہ مشام ہوتے ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے. تو اگر مشام کے ذریعے بدن میں کوئی چیز گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا آپ جیسے تیل مالش کرتے ہیں، تو جب تیل مالش کریں گے تو مشام کے اندر داخل ہوگا، وہ اندر پہنچے گا. جبھی تو یہ سوکھ جاتا ہے تیل، آپ رگڑتے رہو تیل سوکھ جائے گا. جیسے کہ وہ کسی کو ارکن نسا ہو، یہ چڈھے سے لے کر، اب چڈھا بھی کیا ہوتا ہے اب یہ نہیں بتاتا میں آپ کو، چھوڑو. چڈھا بیٹھنے کی جگہ کا جو جوڑ ہے، چڈھے سے لے کر تخنے تک یہ بہت سخت درد ہوتا ہے. اس کے لیے وہ حدیث میں یہ علاج ہے کہ عربی بکرے کی چربی، عربی بکرے کی چکی، عربی چکی سمجھتے نا، پیچھے وہ جو دمبے کے پیچھے بکرا نہیں دمبا، دمبے کے پیچھے جو پوٹلی لٹک رہی ہوتی ہے چربی کی پوٹلی ہوتی ہے، اس کو چکی بولتے ہیں. چکی آٹے کی بھی ہوتی ہے لیکن اس کی دمبے کی چکی، یہ اس کے پیچھے جو پوٹلی لٹک رہی ہوتی ہے گٹھڑی، وہ چربی کی ہوتی ہے. تو یہ عربی دمبے کی چربی پگھلا کر ارکن نسا کا یہ علاج ہے کہ پگھلا کر اس کو وہ سارے پاؤں پہ اتنا ملے کہ اندر یہ جذب ہو جائے. تو پتا چلا جذب ہوتی ہے, یہ حدیث شریف میں علاج دیا گیا. تو خوب چربی جتنی ہو سکے اندر جذب کرے تو انشاءاللہ اس درد کا علاج ہو جائے گا. مگر یہ علاج طبیب کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے. یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے لکھا ہے کہ حدیثوں میں جو علاج وارد ہوئے یہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے. اب یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی مخصوص مریض کو علاج تجویز کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے لیے ہو, دوسرے کے لیے وہ نفع بخش نہ ہو یا نقصان بخش ہو, یا آب و ہوا کا تعلق بھی یہ ہو سکتا ہے کہ عرب سرزمین پر مفید ہو اور ہمارے پاکستان میں یہ مفید نہ ہو, نقصان دہ ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا عرب جو عرب قوم ہے اس کے لیے مفید ہو, غیر عرب کے لیے مفید نہ ہو, عورت کے لیے مفید ہو, مرد کے لیے مفید نہ ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے اپنے طور پہ عرض کیا. تو یہ منع فرمایا انہوں نے کہ طبیب کے مشورے کے بغیر حدیثوں میں دیے ہوئے علاج نہ کیے جائے. اب جیسے کہ حدیث میں وہ بہت مشہور ہے کہ کلونجی کے ذریعے وہ علاج ہے اور اس میں موت کے علاوہ اور بیماری کا علاج ہے, اس طرح کی حدیثیں ہیں. تو ہم یہ عوام جو ہے یا جو جن کو جن کی نظر شروعات پر نہیں ہوتی نا, وہ حبت السودا حدیث میں آیا, حبت السودا. تو حبت السودا کا ترجمہ کلونجی کرتے ہیں, حالانکہ اس کا ترجمہ کلونجی نہیں ہے, اس کا ترجمہ کالا دانا. یہ شروعات میں ملے گا آپ کو کالا دانا. اور حدیث کا جو صحیح عربی جانتا ہوگا شروعات پہ نظر ہوگی اس کا, اس کا ترجمہ کلونجی نہیں کرے گا, اس کا ترجمہ کرے گا کالا دانا. پھر شرح میں مفتی صاحب مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے یہ لکھا کہ کالے دانے سے مراد تین کالے دانے, کلونجی, کالی زیری اور رائی. کلونجی بھی ایک کالا دانا ہے, رائی جو اچار میں ڈالی جاتی ہے یہ بھی کالا دانا ہے, کالی زیری جو غذا میں ڈالی جاتی ہے, بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ کالے دانے تین ہیں. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو حبت السودا کا استعمال کا مشورہ دیا, حکم فرمایا, تو اب کون سا حبت السودا یہ شرح دیکھنی پڑے گی اس سے کہ یہاں مراد کون سا کالا دانا ہے. پھر کس کو کون سا کالا دانا موافق آئے گا یہ تبھی فیصلہ کرے گا. تو صرف حدیث پاک پڑھ کر علاج کرنے کی اجازت نہیں. تو بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا کہ مسام کے ذریعے پھر وہ مثالیں دیتے ہوئے میں مدینے والے آقا کے قدموں میں چلا گیا. تو اس سے اب ہٹوں گا نہیں, انشاءاللہ یہی رہوں گا. آقا کے قدموں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انہی سے فیض لے کر میں عرض کروں گا کہ منفذ بولتے سوراخ اور مشام, یہ جلد کے سوراخ جو بہت باریک ہوتے ہیں, چمڑی کے سوراخ, اس کو مشام بولتے ہیں. تو یہ مشام کے ذریعے کوئی چیز گئی تو روزہ نہیں جائے گا, سوراخ کے ذریعے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا. تو اب تحقیق علماء کرام کی یہ ہے, اور میں نے بھی کم از کم دو آئی اسپیشلسٹ سے بات کی ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آنکھ کے اندر سوراخ ہے جس سے پانی جائے گا, دوا جائے گی تو یہ اندر چلی جائے گی, حلق میں بالکل آ جائے گی. سرمے کا اثر حلق میں آتا ہے, لیکن سرما چونکہ حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے تو اس لیے سرما ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں, اور دوا نہیں ڈال سکتے. علماء اب فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, رات کو ڈالیں. امید ہے کہ اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کاجل آنکھ میں نہیں ڈالیں گے کہ کاجل اور چیز ہے. سرمے کا حدیث شریف میں آ گیا تو یہ سرما اس کو منسوخ کہیں گے, اس میں نس آ گئی تو یہ سرمے کی اجازت منسوخ نہیں کریں گے. آقا نے دے دی تو اب اس کو کون منسوخ کرے گا؟ تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوا کی اجازت کی کوئی روایت ایسی علماء کو نہیں ملی آنکھ میں ڈالنے کی روزے میں, تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ سوراخ ہے اس لیے آنکھ میں دبا نہ ڈالی جائے. سرما لگایا تو وہ اس کا بعدوں کا تو وہ ناک سے یا حلق سے نکلے بھی تو بھی نکلے گا, روزہ نہیں کٹے گا. اس لیے کہ حدیث میں اجازت آ گئی اس کی, اور سرمے ہی کی اجازت رہے گی اور کسی شے کی اجازت نہیں رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی مذاکرے میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنے والے جو رکے ہوئے نا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ رات کو بھی آنا. سبحان اللہ, انشاءاللہ تراوی کے بعد اس سے زیادہ تراوٹ کے ساتھ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. اب تو منہ بھی خشک ہو رہا ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے, اسلامی بھائی بھی بےچارے وہ مرجائے مرجائے سے ہیں, آواز نکل نہیں. رات کو آنا انشاءاللہ. آج تو ویسے ہی اسپیشل نائٹ ہے, آج کیا ہوتا ہے خصوصی رات ہے, عشر رحمت کی آخری رات کہہ دو اس کو. بابا آج مدنی چینل کی پانچویں سالگرہ بھی ہے. اچھا آپ اس حوالے سے اسپیشل نائٹ کہتے رہے, میری توجہ وہ عشر رحمت کی آخری رات جو تھوڑا دل کو صدمہ دے رہی ہے. اللہ اللہ, عشر رحمت بھی اب تشریف لے جا رہے, دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی. کل کی تو بات ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے, ایک دم وہ تشریف لے آیا اور اب وہ ایک عشرہ اس کا پورا ہو. دیکھتے دیکھتے زندہ رہے تو رات آ جائے گی, پھر دیکھتے دیکھتے اگر زندہ بچ گئے ہم, نہ بھی بچے تو بھی چاند رمضان نے جانا ہی ہے, بالکل فکس ٹائم پر جانا ہے, نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا قدر دان کرے. آمین. اور اللہ کا کرم ہے کہ ماہ رمضان کی برکت سے مدنی چینل بھی ہم کو نصیب ہوا, اور دسویں شب کو اس کا پہلی بار بنے مدنی چینل پر سلسلے ٹیلی کاسٹ ہوئے تھے, اس لیے پانچویں سالگرہ ہے. اور یہ صحافت کی دنیا میں کوئی زیادہ بڑی مدت نہیں ہے, لیکن پنچن پاک کے پانچ سال ہوئے. اللہ کرے کہ یہ ہمارا مدنی چینل جب تک یہ دنیا قائم رہے, سورج آسمان پر چمکتا رہے, مدنی چینل بھی دمکتا رہے. آمین. اللہ کرے. آمین. اس کو کوئی آنچ نہ آئے, کوئی سازش کا شکار نہ ہوئی, بس دین کا ڈنکا بجاتا رہے, دنیا میں اسلام کا پیغام عام کرتا رہے. مدنی چینل کے ناظرین, نو رمضان المبارک کا دن ہے اور کل عشر رحمت کا آخری دن ہے. آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرا لیں, اس کی برکت سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین جو پہلی کسی سلسلے سے داخل ہیں, چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یہ غور کر رہا تھا کہ پچھلے سالوں میں ہم نے نماز شکرانہ نہیں ادا کی, ہے نا؟ وہ دسویں جیسے آج جو رات آ رہی ہے نا, اس میں ہم نے رات بارہ بجے نماز شکرانہ ادا کی تھی. اچھا, کیا بارہ کی قید ضروری ہے؟ نہیں, قید تو ضروری نہیں. میرا خیال ہے ہاں تراوی کے فوراً بعد آسان ہے, وضو بھی سب کا ہوتا ہوگا. مدینہ مدینہ مدنی مذاکرہ تب میلاد حال میں ہے, اوپر تراوی کے بعد یعنی کہ فیضان مدینہ عین مسجد میں دو رکعت شکرانے کی نماز انشاءاللہ با جماعت ادا کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ جو جمعے کے نمازی جو ہیں وہ بھی کرم فرمائیں گے کیا؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی آ جائیں بابا. ہاں فیضان مدینہ میں آ جاؤں اور نماز شکرانہ ادا کر کے میلاد حال میں مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہو جائے گی. کیا بات ہے بابا, یہ شکرانے کے جو نفل پڑھے جائیں گے یہ بھی اگر مدنی چینل پہ براہ راست نشر کر دیے جائیں. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. اسلامی بہنیں بھی باپا پڑھ سکتے گھروں میں پڑھنی چاہیے, جن کو خوشی ہوئی ہے وہ شکرانے کی نماز پڑھ لینا. اور کون سا ہمارا اسلامی بھائی اسلامی بہن ایسے ہوں گے جن کو خوشی نہیں ہوگی؟ الحمدللہ ہمارے اہل محبت کی تعداد لاکھوں کی شاید کروڑوں میں ہوگی الحمدللہ عز و جل. اب میں سوچ رہا تھا کہ جیسے کہ 9,500 کے قریب معتکفین ہیں پورے مہینے کے رمضان کے, یہ تو پاکستان میں, ہند میں اس کے بعد نمبر ہند کا آئے گا, اس کی ابھی تک تعداد ملی نہیں ہم کو, تو ہند میں بھی کثیر. پھر دیگر ممالک میں دعوت اسلامی کا کام 187 ممالک میں پیغام پہنچ چکا ہے, تو نہ جانے کہاں کہاں احتکاب ایک مہینے کے ہو رہے ہوں گے. تو ان ساروں کے اچھا احتکاب کرنے والوں کی تعداد اگر ہم پرسنٹیج کریں تو میرا سمجھ میرے کو لگتا ہے کہ 1,000 بھی نہیں ہوتا, نہیں 12,001 کرو تو بھی مشکل ہے, یعنی دعوت اسلامی والوں میں سے شاید. تو یعنی کہ تو اس سے آپ اندازہ لگیں کہ دعوت اسلامی والے اور والیوں کی تعداد, والیاں تو پردے میں مدنی برقع پہنا دیا ان کو, ہم اسکرین پہ لاتے ہی نہیں ہیں, تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو یوں الحمدللہ آج میں امید کرتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں شکرانے کے نفل ادا کریں گے انشاءاللہ. بپا وہ وقت یاد ہے آپ کو, 101 مقامات پر یہ 30 روزہ یعنی پورے مہینے کا رمضان شریف کے اعتکاف ہو رہے ہیں, ان 101 مقامات پر اللہ کرے میرا پیغام پہنچ جائے کہ سب کے سب شکرانے کے نوافل تراوی کے بعد وتر پڑھنے کے بعد با جماعت ادا فرمائیں. جو جو اس وقت اراکین شورا مدنی چینل پر ہوں وہ اور نگران کابینات وغیرہ جو ذمہ دار وہ, اور حاجی عبدالحبیب آپ سے یہ عرض ہے کہ دنیا بھر کے ذمہ داران تک نگرانوں تک یہ پیغام اگر پہنچ جائے اور وہ آج اپنے اپنے یہاں پر شکرانے کے نوافل ادا کریں, اور اگر وہاں پر باقاعدہ ترکیب بنتی ہے اور وہ بھی اگر ہمیں کچھ ویڈیو کلپس بھیج دیں کہ آج الحمدللہ دنیا کے ان ممالک میں ان جگہوں پر عاشقان رسول جمع ہوئے, کیونکہ بہت بڑی تعداد ناظرین کی بھی ہوتی ہے جو دعوت مدنی چینل دیکھتی ہے بالخصوص اس ماہ مبارک میں, تو وہ ہر جگہ ہو اور چھوٹی بڑی ہر جگہ پر جہاں جہاں پر اس کی ہمیں اطلاع مل جائے. بابا مجھے آپ کا وہ آپ کو وہ اعلان یاد ہوگا جب پہلی مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ مدنی چینل کی اجازت مل گئی ہے, عصر کی نماز کے بعد اعلان ہوا تھا, غالباً اسی روز مغرب کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل پیدا کیے گئے تھے غالباً, یاد نہیں آ رہا, ہوا ہوگا جی, اور وہ بدھ کا دن تھا ماشاء اللہ, اور اگلے دن جمعرات تھی اور ہم نے براہ راست مدنی چینل کا ہفتہ اپنا ہفتہ وار اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا تھا. وہ جو خوشیاں شروع میں جو ہوتا نا, آپ کو جس طرح آپ کو اطلاع ملی تھی آپ کو وہ شاید یاد ہوگا, تو وہ بھول گیا ہوں. اب مجھے اس کو یاد ہے, میں اسلام آباد میں تھا بابا اور میرے ہاتھ میں اسلام آباد میں رات کو میرا اجتماع تھا. اچھا. اور حاجی یافور کو مطلب یہ عرض کی تھی یار وہ اٹھوں نا, میں صبح پہنچا تھا میں اسلام آباد, اٹھوں تو یار وہ ایسی ترکیب ہو نا کہ پرمیشن مل گئی ہو یار, تو بھائی اٹھا تو وہ تو پرمیشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے یافور بھائی کہ یہ پرمیشن, وہیں سے آپ سے رابطہ ہوا اور راتوں رات وہ اجتماع جی شاید نہیں کیا, میں راتوں رات یہیں حاضر ہوا, پھر وہ ساری ترکیب بنی اور یہ ہوا کہ کل کا اجتماع بھرا ہے راست. وہ جو لمحات تھے فیضان مدینہ کے اندر, اوف جو حصے میں چلے تھے اس ٹائم پر دیکھنے جیسا منظر. صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں خوشی کی لہر دوڑی تھی, 10 رمضان المبارک کو مکہ پاک میں ہمیں اطلاع ملی تھی اور اسی شام کو ہی مکہ پاک میں ہم نے مدنی چینل شروع کر لیا تھا, فوراً ترکیبیں بنائی گئیں, اسلامی بھائی دوڑے کہ ہمارا مدنی چینل آ گیا ہے, اور وہی پہلا دن جو ہے الحمدللہ وہاں بھی مدنی چینل شروع ہوا. بہت تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں نے اس میں ورکنگ کی اور ماشاءاللہ دیکھنا شروع کر دیا تھا, خوشی کا عالم تھا یقیناً. مدنی چینل سے جسے بھی والیانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی

مسئلے کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. یہاں ایک اسلام بھائی پوچھ رہے کان کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیتے اگر اس پہ دوا وغیرہ ڈالی جائے. اس ذہن میں تھا میرے, اب علماء کی بہرحال تحقیق یہی پڑی ہے کہ منفذ نہیں. سوائے اس کے کہ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے تو یہ اس صورت میں نہیں ڈال سکتا, اگر اس صورت میں ڈالے گا تو ٹوٹ جائے گا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ کان سے مسلسل پیپ آتا رہے گا پردہ پھٹا ہوا ہو تو, اور ڈاکٹر ڈکلیئر کرے گا کہ پردہ پھٹ گیا تو دوا ڈالیں گے کان میں تو وہ اندر چلی جائے گا کہ اب یہ سوراخ بن گیا, ورنہ وہ قدرتی طور پہ جو ہے وہ بند ہے, سوراخ نہیں ہے. کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک موتقب اسلام بھائی باپا سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کو بروز قیامت سزاؤں کی وعید ہے. جب اسلامی بھائی مسجد میں آتے ہیں تو آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو ہم مسجد سے باہر بیٹھیں یا ان کی گردنیں پھلانگیں جبکہ آگے جگہ خالی ہے؟ اور پیارے باپا جان, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ ٹائم عنایت فرما دیں 5 منٹ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے قافلے کی نیت کرتا ہوں. یہ ملاقات کے لیے تو ترکیب بنی ہوئی ہے, جب آپ کے حلقے کی باری آئے گی اور شرائط پورے ہوں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی. اور 5 منٹ مانگ رہے ہیں الگ سے, یہ ایک ہے کیا 5 منٹ مانگنے والے؟ اور کس کس کو 5 منٹ چاہیے؟ 10 منٹ ہے, دو دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یار. یہ تو سبحان اللہ, 3,000 کو 5-5 منٹ دیں, کسی کو 2 ہاتھ والوں کو 10 منٹ دیں. اور یہ 5 اور 10 بھی محاورہ ہوتا ہے, 1-2 منٹ دے تو یہ محاورے ہیں. پھر جو ان کے میں ہاتھ میں آتا ہوں نا تو مجھے پتا ہے تو ہوتا کیا. تو پھر مدنی مذاکروں کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے وہ ہے صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیو, عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. صبر کرے, شکوا نہ کرے کہ ٹائم نہیں دیا, ٹائم کہاں سے دوں؟ پوزیشن اتنی عجیب ہو گئی ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا دشوار ہو گیا ہے. محاورہ عرض کر رہا ہوں, من گھڑت محاورہ, اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے. رمضان کے علاوہ بھی میرے لیے دشوار ہوتا ہے کہ وہ ایک انار 100 بیمار کی کہاوت ہے, مرل پتا نہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے, اب وہ تو سمجھ نہیں آتی. ہزار ہے, لاکھ ہے, کروڑ ہے, کیا ہے, اتنے لوگوں کا مطالبہ رہتا ہے. اسلامی بہنیں الگ, اسلامی بہنیں مثالیں دیتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خواتین سے گفتگو فرماتے تھے پردے میں رہ کر. آپ بھی کریں, آپ بالکل دلائل دیتی ہیں لکھ لکھ کے. پہلے یہ بہت ہوتا تھا, اب تو مکتوبات بھی پڑھنا میرے بس کا روگ نہیں رہا, مجلسیں بن گئی. اب ان کو یہ آتے ہوں گے دلائل, پہلے میرے کو آتے تھے. مجبوری ہے میری, میں کیا کروں. بات درست ہے کہ عورت سے گفتگو مرد کر سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ثابت ہے, صحابہ کرام کا بھی ثابت ہے خواتین سے گفتگو کرنا, اس میں کوئی شک نہیں. کیا دکھا رہے؟ یہ جمعے میں گردن پھلانگنا یہ حدیث شریف میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے, جو ایسا کرے گا اس کو جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا، قیامت کے روز جہنم میں جانے والے اس پر چڑھ چڑھ کر اس کو گویا کچل کچل کر وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن لوگ آگے بڑھنے میں بعض آسرا نہیں کرتے، گردنیں فلانگ نہ منے نہیں یوں کر کے یوں جاتے ہیں ٹانگیں اٹھا اٹھا کے، حالانکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے اوپر سے، یہ اس کی ممانعت ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 768 مسئلہ نمبر 21، امام سے قریب ہونا افضل ہے مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے، البتہ اگر امام ابھی خطبے کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے۔ اب کنارہ کون سا، جوتے اتارنے کی جگہ کیا؟ اس کا یہاں مسجد سے مراد عین مسجد ہے، جیسے کہ فیضان مدینہ میں یہ منڈیر جو بنی ہوئی ہے سامنے جو منڈیر، یہ پوری مسجد ہے یعنی عین مسجد ہے، یہ اوپر میزنائن فلور عین مسجد میں بنا ہوا ہے، خود یہ منڈیر جو ہے یہ بھی عین مسجد میں ہی بنی ہوئی ہے، یا اس کو ہٹا دیا تھا غالباً یہ عین مسجد میں بنی ہوئی ہے۔ تو اب مسجد میں آیا تو جوتے کی جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، فیضان مدینہ کا کھلا آسمان یہ فنائے مسجد ہے، فنائے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، عین مسجد میں۔ اب آپ یہ فنائے مسجد میں خطبے کے دوران مسجد کے لیے چل سکتے ہیں، آخر باہر سے بھی تو چل کر ہی آئے ہیں، اب عین مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے اب وہیں بیٹھے، اب کہیں نہیں جانا، آگے نہیں بڑھنا۔ بعض لوگ آگے آتے رہتے ہیں تو یہ ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ ضروری ہے، فرض ہے، جہاں جگہ ملی بیٹھ جائے۔ خطبے میں چلنا، بولنا، اشارے کرنا، بات چیت کرنا، کسی کو منع کرنا، یعنی کہ امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینا، یہ سب حرام ہے، مڑ کر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بس مجسم ادب بن کے آپ بیٹھ جائیں۔ ایک تعداد ہے جو خطبے کے دوران آتی ہے، اکثریت خطبے اکثریت نہ صحیح لیکن واقعی ایک تعداد، ٹھیک ہے نا، بیچاروں کی عادت ہے۔ اب جو آپ منڈے جیسے ایک مثال دے رہے ہیں کہ فیضان مدینہ اب بھی مطلب کہ ایک لمبی صف ہے، لیکن اگر اس طرح عین مسجد میں داخل ہوتے ہی کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے، گیٹ کے پاس ہی بیٹھ گیا، خطبہ شروع ہوا تو بیٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹھ گیا، اب پیچھے سے آنے والا کیا کرے گا؟ مولانا جواب دیں گے اس کا، مولانا کیا کریں گے؟ آگے جگہ خالی ہوگی اور وہ فوراً چلتے ہی بیٹھ جائے گا، تو بیٹھیں گے آنے والے، پیچھے والا اس کی گردن پھلانگ کر آگے جائے گا۔ آپ نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا جہاں جگہ ملے، تو جگہ تو آگے موجود ہے، تو آگے جہاں جگہ ملے اس میں نہیں آئے گا یا وہیں بیٹھنا؟ نہیں نہیں، جب خطبہ شروع ہو گیا اب مسجد کے کنارے بیٹھ جائے، باہر سے بھی پڑھا میں نے جزیا کہ داخل ہوتے ہی کنارے میں بیٹھ جائے، تو ہزاروں لوگ آتے ہیں اس وقت، کنارا تو پورا ہو گیا، یہ صحیح ہو جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، جلدی جلدی آیا کرو یار۔ ویسے بھی مسئلہ ہے کہ اذان پہلی، جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے، مگر یہ ایک تعداد ہے کہ بس 800 سست کھانے کے لیے سب سے پہلے پہنچنا ہے، ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے کہ یاسین شریف سنو، سورۃ الملک سنو، لیکن کچھ پرسنٹیج ایسا ہے کہ وہ پھر بھی سین میں پہنچتا ہے، حالانکہ ان کو کھانا نہیں دیا جاتا لیکن شاید خوشبو سے دل بہلاتا ہے کھانے کی مغرب کے بعد، رمضانوں کی بات کر رہا ہوں، چلے جاتے نہیں بیٹھتے، کیا جمعے میں بھی آ جائے کرو نا جلدی، بھلے آپ موتقب ہیں تو آپ کھانے میں اتنی کیوں حرص کرتے ہیں؟ کھانا تو سبھی کو دیا جاتا ہے الحمدللہ، ابھی تک پورے رمضان میں میں نے سنا نہیں کہ کسی متکف کو کھانا نہیں ملا ہو. سنا آپ نے کھانا نہیں ملا ہو؟ سب کو ملا الحمدللہ. پھر کائے کو یار مرتے ہو کھانے پر؟ یہ کتوں کا کام ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے بھونک بھونک کے دوسروں کو دھکے مارتا ہوئے ٹوٹ پڑے ہڈی اٹھا لے. پوری بھینس پڑی ہو تو ایک کسی کتے کو قریب نہ لے تو خود ہی کھاتا رہے، کو کو کر کے بھگا دے پنجے دکھا کے. اپنا کام نہیں ہے، اللہ کا کلام سنیں. مائے نزول قرآن ہے، یاسین شریف یہاں پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد، سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے، اس کو سنیں، ثواب کمائیں. کہ قرآن کی ایک آیت بھی جو کان لگا کر توجہ سے سنیں حدیث شریف میں، اس کے لیے قیامت کے دن اس کو ایک نور ملے گا. باپا یہ دوبارہ بیان فرما دیں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے بعض نے سنا، بہت پیاری روایت. باپا جو کان لگا کر قرآن کریم کی ایک آیت سنے قیامت کے دن اس کو ایک نور ملے گا. تو سورۃ الملک میں 30 آیتیں، 30، اور یاسین شریف میں غالباً 100. پھر یاسین شریف سننے کا ثواب 20 دینار خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ویسے یاسین شریف 83 20 دینار بابا 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا خیرات کرنے کا نا، 20 دینار خیرات کرنے کا ثواب لکھا ہے حدیث پاک میں، یاسین شریف سننے والے کے لیے. اب ایک ٹکا دو میار خیرات کرنے کے ہے نہیں، لاؤ لاؤ مالے مفت دلے بیرے میں ٹکا خرچہ کرتے ہیں یار. یہ بغیر خرچے کے اتنا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے نا، آپ خالی دیکھو کہ خوشبو بھی اتنی دور نہیں آتی ہوگی یار، اتنی دور یہ ہوتے دیکھے وہاں ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرو، کیا خیال ہے؟ اب تو میری لاج رکھو یار، تو رمضان 1/3 رمضان، 1/3 رمضان جانے لگا ہے. آپ کو یوں دل یار کچھ دل کو ہوتا نہیں ہے، میرے کو تو یار کیا کیا ہوتا ہے، تب یہ چاہتا چیخ مارو گی نہیں مارو گی. رمضان شریف کی برکتیں مائے نزول قرآن، اور آپ یار چھوڑ کے چلے جاتے ہو یار، نہیں جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ نیکیاں کماؤ میرے خوشی ہوگی، وہاں جاؤ گے کھانا ملے گا نہیں، خاما کا اپنی نیکیوں کی ضائع کرتے ہو. ماشاء اللہ جگہ جگہ ہلکے لگے ہوتے ہیں، یہاں جو اوپر بھی کچھ اسلام بھائی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے امام صاحب اوپر یاسین شریف سورۃ الملک پڑھ کے سناتے ہیں، اوپر والے اوپر جن کے نصیب میں ہوتا سن لیتے ہیں، جن کو بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے بھاگ جاتے ہیں، نصیب کی بات ہے اپنی. پاپا جہاں دیگیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر بھی جا کر ہلکے ذمہ داران لگا رہے ہیں وہاں پر یاسین شریف میں، تاکہ وہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی کسی طرح قریب آ جائیں. پھر بھی نہیں آتے، ایک تعداد آتی ہے لیکن بس وہی ہے کہ اس میں بھی کچھ آتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں وہاں پر بھی. آپ کی بات سن رہے ہیں انشاءاللہ آج سے وہ بھی قریب آ جائیں گے. میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، آپ کا بھلا مانگتا ہوں. ایسا نہیں کرو میرے موتقبی نسائی بھائیو، مرنے کے بعد آپ یقین مانے قیامت دن ایک ایک نیکی جو ہے نا، ماں کے پاس بیٹا آ جائے گا، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، ایک نیکی کی ضرورت، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے مجھے دے دے، تو ماں بولے گی بیٹا نیکی نہیں دے سکتی مجھے، خود اس کی ضرورت. باپ بیٹے کو نہیں دے گا، میاں بیوی کو نہیں دے گا، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے قیامت کے دن تیار نہیں. پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو وہاں نور کام آئیں گے، سننے کے نور انشاءاللہ. نہ قیامت پہ، قیامت بھی اندھیرے میں ہوگی نا، قیامت میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں یہ نور اب تو چھوڑتے ہو یار. پھر رمضان میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے رمضان میں. مت چھوڑا، مہربانی کر کے مت چھوڑا. طے ہوا انشاءاللہ یاسین شریف سورۃ الملک، کوئی مجبوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں، اور جہاں جہاں احتکاب ہوتے ہیں اس کی ترکیب ہے تو وہاں یہ صلح کریں سارے عیسائی. جزاکم اللہ. یا الٰہی نام آئے آمال جب کھلنے یا الٰہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الٰہی جب چلے تاری تیرا ہے پل سرا یا الٰہی جب چلے تاری تیرا ہے پل سرا آفتابِ ہاشمی نور الہدا کا ساتھ صلی اللہ تعالی انشاءاللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ عز و جل آج رات مدری مذاکرے میں جیسے کہ اعلان ہوا کہ نماز شکرانہ تراوی کے بعد ادا کیا جائے گا تقریباً یہاں پونے 11 بجے تک تراوی سے اسلام بھائی فارغ ہو جاتے ہیں تو اسلام بھائی جو دور قریب قریب یا جو باب المدینہ پہنچنا چاہتے ہیں فیضان مدینہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جلد از جلد پہنچے تاکہ انہیں بھی شکرانے کے نوافل جو ادا کیے جائیں گے جماعت کے ساتھ مل جائیں تراوی ہوگی وتر ہوں گے وتر کے بعد دو رکعت نفل عشاء کے جو پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے جائیں گے انشاءاللہ فاتحہ ثانی پڑھا جائے گا اس کے بعد یہ دو رکعت نفل شکرانے کے پڑھے جائیں گے شروع ہوتے ہوتے شاید پونے 11 بھائی 11 کا ٹائم دے 11 ہاں یہ بھی صحیح ہے 11ویں شریف کے 11 بجے یہ دو رکعت یہ وہ گھڑی مگر آج ہم جو 10:30 بجے ناظرین سر یار وہ پاکستان کے کئی حصے ایسے جس میں بہت پہلے ایک کام کرتے ہیں بابا وہ جو حساب کتاب ہے ہمارا وہ شروع ہو جائے گا اور جب یہ نوافل ادا کیے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو آنر کر دیں گے بابا اچھا نہیں 10:30 بجے اپنا وہ سلسلہ بھی جی ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا نہیں نہیں ٹوٹے گا بابا وہ ہے پلاننگ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آج سے 5 سال قبل جو پہلا ہفتہ وار اجتماع ہوا تھا مدنی چینل پر براہ راست آپ کو آج رات مدنی مذاکرے میں اس میں جو نوافل پڑھے گئے تھے اس میں جو نفل پڑھے گئے تھے با جماعت باپا نے پڑھائے تھے حاجی زمزم بھی ہے بابا آپ کے ساتھ تو وہ نوافل وہ جو پڑھے گئے تھے وہ بھی اس وقت جو باپا نے دعا کی تھی وہ بھی اور انشاءاللہ اس اجتماع کی بھی جھلکیاں آپ کو آج رات مدنی مذاکرے میں اس کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل مجھے تو وہاں پہنچنا پڑے گا مدنی مذاکرے میں 11 بجے جماعت میں شریک تو نہیں ہو سکوں گا 10:30 بجے کیونکہ اپنے پنجاب اور دیہاتوں میں پھر لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور لاکھوں ناظرین بھی پکڑنے ہوتے ہیں نا اپنے کو یہ بھی ایک دین کا ہی کام ہے نیکی کی دعوت ہے جو یقیناً مطلب بہت افضل سارے کام اپنی اپنی جگہ چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے اس لیے میں جماعت نہیں کرواؤں گا انشاءاللہ امام صاحب کروا دیں گے جی پاپا وہ وہ ساری ترکیب ہے ذہن میں انشاءاللہ اسی وقت مدی جائیں گے ناظرین کو بھی پوری وضاحت ہو جائے گی کئی ملکوں سے میسیجز آ رہے ہیں الحمدللہ کہ آج انشاءاللہ وہاں بھی شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں گے پھر مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں آ ہی جاؤں گا اور یہ مگر پھر اوپر سے انتظام کرنا پڑے گا نا یہ پھر مسائل ہیں جی بابا وہ نیچے ہی سے صحیح ہے دونوں ترتیب میں ساتھ چلیں گے جی جی پونے 11 بجے ایسا اگر ترکیب ہو تو زیادہ مناسب اس لیے کہ اگر منتشر ہو گئے تو پھر وہ سب کو 11 بجے پھر جمع کرنا یہ مشکل کیا بات ہے اور یہ جو ہمارے دیوانے ہیں نا جنگلے پر بیٹھنے والے تو مارتے کاٹتے مطلب یہ تو پہنچ ہی جاتے وہ جنگلے پہ آ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں تراوی بھی پوری پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے وہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے لائن میں مجھے بتایا تھا رات کو یہ نوافل میں تو نہیں ہوں گے 11:50 ہو جاتے ہیں ان کے وتر اور نفل پڑتے ہوئے اسی کے فوراً بعد اگر تک آیا مغرب کے بعد نہ پڑھ ڈالے. سبحان اللہ. ہاں یار یہ مدینہ مدینہ یہ ہاں کیا کرو یار سارا مشورہ میری انہوں نے یہ بالکل ٹینشن نہیں خلاف یار مدینہ مدینہ مذاکرے کا بھی ٹینشن نہیں اور یہ بھگوڑوں کا بھی ٹینشن نہیں مگر یہ جو بھاگ بھاگ کے جو مدنی چینل پہ آتے بھگوڑے نہیں یہ آنے والے جلدی نہ کسی کا حق تلف نہ ہو دھکے کوڑیاں یہ نہیں مارا کرے نرمی سے آپ لائن میں لگا کریں. اللهم رب هذه الحب والصلاة القائمة آت محمد والفضيلة والدرجة وبعثه مقاما محمودا للذي قدر واجعلنا في صفاحته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه. مغرب کے بعد اوابین کے بعد مگر مسئلہ ہے کہ فاتحہ ثانی کے بعد کئی جگہ لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہوں گے اس کا کیا کریں صفیں تو قطع ہوتی رہیں گی. جگہ جگہ نفلے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا فاتحہ کے بعد یہ مسئلہ ہو جائے گا. کوالٹی فکس ہوتی ہے کان نہیں دھرتے اور ان کا حق ہے مسجد پڑھے کوئی روک تو نہیں سکتے نا اس میں حل کیا کریں. صفے ٹوٹیں گے جگہ جگہ نفلیں پڑ رہے ہوتے ہیں صفے بنیں گی نا جماعت کی یہی صورت ہے کہ بغیر جماعت کے پڑھے تو ہو سکتا. خیر اس میں ہمارے اگر کچھ آنا چاہیں گے بھی ناظرین تو خیر اس میں شرکت تو نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ اگر پہلے سے اعلان ہو جائے گا نفل پڑھے جائیں گے مگر جماعت میں وہ یہ صفے قطع ہوں گی نوافل لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. خل میں واپا اگر اعلان کر دیا جائے گا اور کچھ ٹائم دے دیا جائے گا تو شاید وہ شامل ہو جائے دیا جائے گا نا تو دیگوں کی طرف چلے جائیں گے. پانچ منٹ کا یعنی ایک نیت بھی مجھے پتا ہے نا, میں نے اب عصر کی اذان سے پہلے دعائیں پڑھانی شروع کی, اس لیے کہ میں دیکھ گیا تھا پہلے شروع میں, یعنی کہ میں نے اذان کا اعلان کیا, پڑوس کی اذان پر غالباً دو جنوں کو دیکھا تھا کہ وہ جب میں اذان کے بعد دعا پڑھا رہا تھا نا تو سنتیں شروع ہو گئی تھیں, اذان کے بعد دعا کے بعد وہ جو ہم مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھتے ہیں اس کو دیری کتنی لگتی, کوالٹی نہیں نہیں روک سکتا کسی کو. ہاں مجھے بدے باہر ہوں یعنی ہاں ہوا بھی ختم کرا تو نا چند ہی لمحے بعد یاسین جی دفعہ پھر بدے پڑھائی ہوئی تھی شرکت نہ تو کر لیا. مجھے تو واٹ ہی نہ ہوئے دعائیں سانی کے بعد ان کو پے نہیں ہو پا رہا یار کیا کریں, اذان کا ٹائم ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ رات گیارہ بجے والے تھے ہو جائے کیا. نفلے تو اس وقت بھی لوگ پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان کی تعداد شاید بہت کم ہو, اکا دکا پڑھ رہے ہیں کیونکہ تراوی کے بعد عام طور پہ لوگ تھک جاتے ہیں, مگر جب ہم شروع کریں اور نفلے پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد یہ سب میں بیچ میں آ گئی قطع ہو گئی نا, صف قطع ہوئی صف حرام ہے, صف کا کاٹنا حرام, اپنی اپنی پڑھیں اسی میں عافیت ہے, یا گیارہ والا ہی پھر بحال رکھیں ان کے, اس میں کافی امید ہے کہ بہت مشکل ہی ہے کوئی نفل پڑے تھک جاتے, گیارہ بجے تک تو فارغ ہو ہی جائے گا جو پڑھنا بھی ہوگا, تو یہ بھی امید ہی کہہ سکتے ہیں, بعض ہوتے بھی ہوں گے پڑھتے ہوں گے, خدا بہتر جانے. تو ٹھیک ہے رات کے گیارہ بجے کا یا پونے گیارہ, گیارہ ناقص مشورہ ہے پونے گیارہ بجے تک, دعائے ثانی کے بعد صفیں درست کرائی جائیں اور نماز پڑھا لی جائے. اچھا چاہے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوں, ہماری فارمولیٹی ہونی چاہیے نا پوری, تاکہ وہ مدنی چینل پر ایک سین آ جائے. اب اصل میں نیچے جانے کا بھی ایک وہ سلسلہ بن جائے گا, وہ بھلے نہ چلے جائیں, دیکھو جن کو نیچے جانا ہے نا ان کو نہ روکا جائے, مدنی مذاکرے کا اپنا ایک ٹائم ہے, اوپر جو شکرانے کے نوافل ہیں وہ اپنی جگہ پر چلیں. مطلب اگر ہم کہیں کہ یہ بھی یوں ہو یہ بھی یوں ہو یہ بھی یوں یہ بھی یوں, ایسا نہیں ہو سکے گا, ہر چیز اپنی اپنی جگہ چلتی رہے تاکہ ہمارے تمام سلسلے اپنی جگہ پر اپنے وقت پر یہ ہوتے رہیں. ایسا سمجھ میں آتا کہ عشاء کے وہ فاتحہ ثانی کے بعد, فاتحہ ثانی یہ بلکہ وتر کے بعد یا وتر سے پہلے, وتر سے پہلے یہ درخواست کر دی جائے, نوافل کا اعلان کر دیا جائے وتر سے پہلے کہ نوافل پڑھے جائیں گے, تو مہربانی کر کے جن کو نوافل پڑھنے ہیں اپنے اپنے فاتحہ ثانی کے بعد بھی جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اتنی دور مسجد میں نماز نوافل ادا کریں کہ صف ٹوٹے نہیں ہے. اگر مسئلہ بتا دیا جائے گا نا تو امید ہے کہ اسلامی بھائی ساتھ دیں گے, تھوڑا دور جانے میں ہم یہ بولیں گے نا مت پڑھو تو سمجھ میں نہیں آئے گا, اور یہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ مت پڑھو, تھوڑا اس طرف ہو جاؤ تھوڑا اس طرف ہو جاؤ, تو یہ کوئی اس میں سمجھتا ہوں ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ امام صاحب اگر سن رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ سمجھا دیں گے, یہ آپ ہیں نا حاجی امین آپ سمجھا دیں. مدینہ مدینہ تو پونے بس فاتحہ ثانی کے بعد تقریباً پونے گیارہ ہی بجتے ہیں اس وقت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک